billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselam ala seyyidil evveline vel ahirin. Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي أفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صليتم الصبح فافزعوا إلى الدعاء وباكروا في طلب الحوائج اللهم بارك لأمتي في بكورها. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. عزيز ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, rızası, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Rabbimiz dünya ve ahirette hayırlara erdirsin. Rahmetine mazhar eylesin. İki cihanda bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden bir miktarını okuyup izah etmek üzere toplanıyoruz. Bunların okunmasına başlamazdan önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine, Ravza-i Mutahharesine hediye olsun diye, sonra onun mübarek âlinin, ashabının, etbaının ve haseten halifeleri, manevi varisleri, ulema-i muhakkakîn, mürşidîn-i kâmilîn ve meşayih-i vasılînimizin, Turuk-u Aliye'miz, saadatı ve halifeleri ve onlara tabi tarikat kardeşlerimizin ve bu diyarları Allah Allah diyerek her türlü fedakarlığı seve seve göze alarak çalışarak fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye hasreten İstanbul'da metfun bulunan sahabe başta Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz olmak üzere sahabe-i kiramın, enbiyanın, evliyaullahın, salihlerin ruhları için, cümle hayrat ve hasenat sahiplerinin ve hasreten İskender Paşa Camii'nin banisinin ve tekrar tekrar onu tamir etmiş, tevsiye etmiş, tecdit etmiş olanların ruhları için ve uzaktan yakından buraya bu hadisleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve geçmişlerinin ruhları için ve bu hadis-i şerifleri bize rivayet etmiş olan alimlerin, ravilerin ve hasreten kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın ve kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said-i Bursavi hocamızın ruhu için ve şu caminin çevresinde metfun bulunan ve bu camiden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, kayyımların, cemaatlerin ruhları için, Ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve afiyet ve selameti için, galibiyeti ve izzet ve itibarı için bir Fatiha. Üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Olduğumuz hadis-i şerif Ramuzül Ahadis kitabının 53. sayfasının 1. hadis-i şerifi ve Hazreti Ali Efendimizin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Ne zaman Hazreti Ali Efendimizin hadisi rivayet olursa hep hatırıma gelir ki efendim bu Alevi denilen insanlar Alevi denilen insanlar bu Hazreti Ali Efendimiz'in sözlerini, naklettiği hadisleri duysalar da bari, madem Hazreti Ali Efendimiz'i seviyorlar, ona bağlıyız diyorlar, onlar çok bilse, duysa veyahut siz Alevi denilen kardeşlerden tanıdıklarınız varsa onlara Hazreti Ali Efendimiz bak böyle rivayet etmiş diye söyleseniz iyi olur diye hatırıma geliyor. Bu birinci hadis-i şerif, sabah namazı kıldıktan sonra Müslümanın ne yapması gerektiğine dair Peygamber Efendimiz'in bir tavsiyesini ve duasını ihtiva ediyor. Buyurmuştu Peygamber Efendimiz, اِذَا سَلَّيْتُمُ السُّبْحَ Sabah namazını kıldığınız zaman فَفْزَعُوا اِلَى الدُّعَى Dua etmeye kalkışın, koşuşun, duaya gayret edin. Ve bakiru fi talebil havaic ve ihtiyacınız olan kazanç, gıda, yiyecek, içecek şunu bununun peşine düşüp onu elde etmek için erkenden davranın. Ondan sonra da buyurmuş, Allahümme barik li ümmeti, benim ümmetim için ya Rabbi bereketli eyle, mübarek eyle, fi bukuriha, yani sabahın erken vakitini, o saatleri ve o vakitte kalkıp çalışma ve kazanç ve iş güç için çalışanlara bereket ihsan eyle, mübarek eyle diye dua etmiş. Biliyorsunuz sabah namazı fecirden sonra kılınır. Yani İslami bakımdan gündüz güneşin doğmasıyla başlamıyor, şeyle başlıyor. Efendim fecir yeri, tan yeri kızarmaya başladığı zaman gecenin sonunda ortalık daha alacak karanlıkken o zamandan başlıyor. O zaman işte ezanlar okunuyor filan, sabah namazını kılıyoruz. Ondan sonra güneş doğuyor. Müslümanın sabah namazını güneş doğmadan evvel fecir tan yeri ağardıktan sonra o arada kılması lazım. Tan yeri ağarmadan evvel gece oluyor. Sahura kalkılsa yemek yenilebilir. Tan yeri ağardıktan sonra sabahın vakti giriyor. Sabah namazının vakti giriyor. Güneş doğduktan sonra sabah namazının vakti çıkıyor. Güneş doğduktan sonra o namazı kılanlar kaza kılmış oluyorlar. Vaktinde kılamamış oluyorlar. Büyük kayıpları olmuş oluyor. Onun için burada buyurmuş ki Efendimiz, sabah namazını kıldınız mı? Yani saat diyelim ki efendim 4.30'daydı. 5.30 oldu şimdi, bir saati ileri alındığına göre. Sabah namazının vakti girdi, camiye geldin, namazı kıldın. Namazı camide kılmak çok sevap, kılmamak çok büyük bir kayıp. Çünkü sabah namazına, yatsı namazına ümmetin has elemanları gidebilirmiş de münafıklar gidemezlermiş diye hadis-i şerif var. Allah korusun, insan münafık durumuna düşüverir. Münafıklarla aynı safta olma durumuna düşüverir. Sabah namazını camide kılmaya çok gayret etmeniz lazım. Sevabı çok. Sabah namazını, yatsı namazını camide kılan bir insanın bütün günü ibadetle geçmiş gibi sevap yazılıyor. Böyle bir faydası da var. Sabah namazını camide kıldınız. Tabii kadınlar evde kıldı. Erkekler camide kıldı. Sonra ne yapacak? فَفْزَعُوا اِلَى الدُّعَى Duaya koşuşun. Duaya kalkışın. Duaya gayret edin. Sarılın buyurmuş. İşte biz de dua ediyoruz sabah namazından sonra. Az veya çok işte salavat getiriyoruz. Subhanallah diyoruz. Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. Efendim mihrabiye okunuyor. Haşr suresinin sonundaki 3 ayet. Millet kalkıp gidiyor. Bu olabilir. Hatta farzı kıldıktan sonra insan tren kaçıracak, uçak kaçıracak işi var. Kalkar gidebilir. Memuriyete yetişecek. Servis arabası kaçacak. Gidebilir. Mahsur yok. Farzı kıldı mı? Tamam. Ama Peygamber Efendimiz'in kendi hayatında yaptığı, sabah namazını kıldıktan sonra camide otururdu. Güneşin doğmasını beklerdi. güneşin doğmasından sonra kerahat vaktinin çıkmasını beklerdi, yani yarım saat falan geçinceye kadar. O arayı da ibadetle, Kur'an'la, duayla geçirirdi. Kalkıp iki rekat namaz kılardı güneşin doğmasından sonra. Güneşin doğmasını Araplar şuruk veya işrak derler. İşrak namazı kılardı, yani güneşin doğmasından sonraki namaz demek. Bu namazı kılmak, böyle bir çalışmadan sonra, sabah namazından sonra oturup dualar ettikten sonra bu namazı kılmak çok kazançlı. O gün bir ömre yapmış, bir hac yapmış, tam eksiksiz kusursuz hac ve ömre yapmış gibi sevap kazanır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre, tam bir hac ve ömre diye üç defa da söylemiş. Önemli yani. Onun için bizim bu camide, Allah razı olsun, hocamız buna adet haline getirdi, öne yak oldu ki Evliya Allah'ın adetidir, Peygamber Efendimiz'in adeti, sahabe-i kiramın adeti. Sabah namazında sonra burada oturulur. Dualar, Evrad-ı Şerife okunur. Basılmış dua kitabımız var. O okunur. Güneş doğup yarım saat geçinceye kadar Yasin okunur. Hatme harcagen yapılır. Ondan sonra iki rekat namaz kılar. Herkes gider. Ne yapmış oluyor? Tam bir hac ve ömre sevabı kazanmış. Öyle gidiyor. Başka ne faydası var? O gün rızkı çok olur. Rızkı olur. Yani o namaza gitmeyip de çok koştursaydı, gözün alabildiği yerleri dolaşıp gayret gösterseydi, afakı dolaşıp rızık aramasından daha fazla rızık kazanır. Sabaha böyle başlayan kimse. Ve biz bunun bereketini görüyoruz, biliyoruz. Bunu yapanlar biliyor bu işi. Ve o gün ölürse imanla göçmesine vesile olur. Sabaha böyle başladığı için. Onun için fefza'u ile dua, bu bizim halimizi anlatıyor işte. Yani namaz kıldınız, ondan sonra fefza'u ile dua. Duaya kalkışınız devam edin. Devam edecek, dua edecek, Kur'an okuyacak efendim, Evrad-ı Şerif'in. Evrad ne demek? Her gün okunulması adet edilmiş olan dualar demek. İtiyadı, adeti. Ondan sonra bakiru fi talabil havaic. Ondan sonra da dünyevi ihtiyaçlarınız, ailevi ihtiyaçlarınız için, iktisadi faaliyetleriniz için faaliyete erken kalkışın. Erken. Çarşıya gideceksiniz, erken gidin. Pazar yerine gidecekseniz erkence gidin. Alışveriş yapacaksanız erkenden yapın. Yani uyumayın demiş hatta başka bir hadis-i şerifte. Burada yok da sabah namazından sonra uyumayın buyurmuş. Bak sünnet-i seniyye aykın. Erken kalkmışsın, işini git gör, erkenden bitir. Ondan sonra da dua etmiş, benim ümmetime ya Rabbi, efendim erken davranan, erken işe gidenlere bereket ver, onların bu hareketini mübarek eyle, sabahın erken vaktini bereketli eyle diye dua etmiş. Adam yatıyor, kalkıyor, 11 oluyor, şapaklı gözlerle elini yıkıyor, çarşıya gidiyor, öğlen oluyor, bilmem ne filan. Alan almış, satan satmış, çöpler kalmış, kötü maldan kalmış, iş işten geçmiş oluyor. Böyle olmayacak yani, erken gidecek. Eskiden dedelerimiz böyle yaparlardı. Biz de böyle yaparsak iyi olur, efendim, bereketli olur. Efendimizin tavsiyesi bu. İkinci hadis-i şerif, sayfanın ikinci hadis-i şerifi. İza salleytuma fi rihalikuma sümme eteytuma mescide cemaatin fesalliya ma'hum fe innehuma lekuma nafileten nafiletun. Bu da Cabir ibn Yezid'in babasından rivayet ettiği radıyallahu anhuma efendim bir hadis-i şerif, çok kaynakları var. Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud, Nesai vesaire, Tirmizi, Diyor ki Peygamber Efendimiz, اِذَا سَنْدَيْتُمَا ف۪ي رِحَالِكُمَا. Siz yolunuzda, yolculuğunuzda namazı kıldığınız zaman, ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَسْجِدَ cemaatin, sonra cemaatle namaz kılınan bir mescide geldiğiniz zaman, orada baktınız, sizin kıldığınız namazı yeni kılıyorlar. فَسَلِّيَا مَعَهُمْ, onlarla beraber kılın o namazı gene. Gene kılın. Yani siz kılmıştım demeyin, gene kılın. Yolcuydunuz, yolda geliyordunuz, vakit girdi diye kıldınız ama mescidi cemaat, cemaat namazı olan, imamlı cemaatli namaz kılınan bir mescide geldiniz, kılıyorlar. Gene kılın, onlara katılın. فَاِنَّهُمَا لَكُمَا نَافِلَ. Çünkü bu sonradan kıldığınız namaz sizin için sevap olur. Nafile ibadet sevabı kazanmış olursunuz. Ben kılmıştım diye kenarda durmayın. Katılın, onu da kılın buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rihal, rihal seyahat demek. Mesela la tüşeddür rihali, yani seyahat yapılmaz. İlla ila selaseti mesacid, ancak üç mescide seyahat yapılabilir. Mekke'deki, Medine'deki, Kudüs'teki mescide. Başkası için özel böyle gitmeye lüzum yoktur ama onlar için özel gidilir diye şey var. Halin manası bu. Efendim, demek ki bir insan herhangi bir sebeple bir namazı daha evvelden, cemaatten evvel bir yerde kılmış da sonra camiye yetişmiş gelmişse, orada o namazı ben kılmıştım demeyecek, kılacak. Bugün şey oluyor, bir yere çağırılıyoruz biz, bugün olan hadise, bu yolcunun hali yani, yoldan gelirken kılmıştı ama burada şehre geldi, camide gene kılacak. Şöyle oluyor, efendim biz bir topluca cemaat olarak bir eve davet edilmiş oluyoruz, 70-80-100 kişi neyse, kalabalığız böyle, namaz kılacağız. Bakıyoruz başka arkadaşlar da gelmiş. Onlar kılmışlar daha evvel. Biz biraz yemek yemişiz. Efendim toplantı yapmışız, gecikmişiz. Kılacağız yatsı namazını. Oturuyorlar kenarda. Yok oturmayın, gelin kılın. Evet daha önceden farzı kılmıştınız camide ama burada da şimdi kocaman bir kalabalık cemaatle kılınıyor bu namaz. O sizin için şey olur, nafile olur. Kabahat değil, namaz bu. Sevaplı bir şey. Onu kılarsınız, nafile ibadet olur diye bildiriyor Efendimiz. Üçüncü hadis-i şerif, İza sumte mineşşehri selasette selasin fesum selasete aşerete ve erba aşerete ve hamse aşere. Bu da Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ahmed İbni Hanbel Nesai ve diğer kaynaklarda, Tirmizi'de de var gene. Şimdi Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi vardı. Bayram namazında da bir vesileyle söyledim ama bayrama herkes başka yerde de kılmış olabilir namazı. Hani Ramazan gitti, Ramazan gittiyse gene gelir. Ramazana kadar da başka namazlarda, başka oruçlarda var elhamdülillah. Tamamen ortalık bomboş da değil. Mesela bu içinde bulunduğumuz günlerde, bu Şevval ayındayız şimdi, 6 gün oruç var. Bunu tutarsa insan, Ramazan'la beraber bunu tutarsa bütün sene oruç tutmuş gibi sevap kazanıyor. Halbuki bütün sene oruç tutmuyor insan, yiyor içiyor. Orucu Ramazan'da tutuyor daha ziyade ama o sevabı kazanıyor. Bir de Peygamber Efendimiz'in şöyle tavsiyesi var. Her aydan 3 gün oruç tutarsanız o ay oruç tutmuş gibi sevap kazanırsınız. O da 1'e 10 sevap olduğundan 3 gün 30 ediyor. 30 gibi oluyor. O zaman o da bir sene oruç tutmak gibi oluyor. Şimdi bu hadisi şerifi bu bilgilerin ışığında açıklayalım. Diyor ki muhatabı olan zata Ebu Zer radıyallahu anh galiba, ravi o olduğuna göre ona söylemiş olmalı. İza sumte mineşşehir, bir aydan sen 3 gün oruç tuttuğun zaman fesum selase aşre ve erba aşre ve hamse aşre, 13'ünü, 14'ünü, 15'ini tut buyurmuş. 13, 14, 15'i hangi ayı? Ocak, Şubat, Mart, Nisan mı? Hayır. Bunlar sonradan gelme aylar. Bunlar bizim dini aylar değil. Bizim dini aylarımız Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Cumadel-Ula, Cumadel-Ahire, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce bunlardır. Bunları da ezberleyeceksiniz, öğreneceksiniz. Çünkü bizim birçok ibadetlerimiz bu aylarla ilgilidir. Zilhicce'nin içinde şey vardır, hac vardır, hac ayı vardır. Ramazan'da Ramazan orucu vardır. Recep'te, Şaban'da Berat kandili vardır, Miraç kandili vardır vesaire vardır. Hep bu ayları bilmemiz gerekiyor. Ne zaman başladı, ne zaman bitti bilmek zorundayız. O bakımdan bu ayları öğreneceksiniz ve takip edeceksiniz. Bu ayların 13, 14, 15'i demek Mehtab'ın dolunay, Mehtab'ın olduğu geceler demek. 13'ü, 14'ü, 15'i. Hani birisinin yüzü çok güzelse, pırıl pırılsa, böyle eskiler ne derlerdi, ayın 14'ü gibi yüzü. Yani nurlu, pırıl pırıl filan o mane. Demek ki 13, 14, 15 şey olmuş oluyor. Mehtaplı günlerin, gecelerin gündüzleri olmuş oluyor. Bunlara gecelerin mehtaplı aydınlık olmasından dolayı bu günlere eyyam-ı biz derler. Biz, ebyaz, beyaz kelimesinden geliyor. Eyyam-ı biz, beyaz günler demek. Yani geceleri mehtaplı günler demek yani. Geceleri mehtaplı olan günler demek. Eyyam-ı biz oruçlarını Efendimiz hiç bırakmamış diye okudum. Ve hayret ettim yani. Eyyam-ı biz'i oruçlarını Efendimiz hiç bırakmamış. Hep tutmuş. Çok kıymetli. Yani gecenin manzara da güzel, şairane. Demek gündüz oruç tutmak da çok sevap o günlerde. O eyyam-ı biz'de 13, 14, 15'lerinde oruç tutun. Şimdi tabii Şevval'in şeyindeyiz daha. 4'ü 5'i. Demek ki 5 bir hafta sonra 12'si olacak. Efendim bir dahaki pazar 12'si olsa bir dahaki pazartesi şey oluyor demek ki. Şevval'in eyyam-ı biz'i başlıyor. Pazartesi, salı, çarşamba tutarsanız demek ki o sevabı kazanmış olursunuz. Çok sevap olduğuna dair hadis-i şerifler var. 4. hadis-i şerif: İza sumtum festakü bil gadati ve la testakü bil aşiyyi fe innehu leyse min sahibin teybesu şefetahu bil aşiyyi illa kâneta nuran beyne aynehi yevmel kıyameti. Hazreti Ali Efendimiz'den gene bu hadis-i şerifte, oruçluyken misvak kullanıp dişleri temizlemek konusunda bir hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz, oruç olduğunuz zaman sabahleyin dişlerinizi misvaklayabilirsiniz. Misvak nedir? Güzel kokulu, özel tatlı bir daldır. Tel teldir. Ucu tellenir daha doğrusu. Daldır da sen onu kullandıkça tellenir. Ayrışır böyle tane şeyleri, telleri. Fırça gibi olur. Onlarla dişler temizlenir. Ayrıca içindeki maddeler dolayısıyla mikropları öldürücü, antiseptiktir. Ayrıca asitleri söndürücü özelliği olduğundan diş çürümelerini engeller. Efendim, bazı hastalıkları da geçiriyor. Mideye de iyi gelirmiş. Yani onun o maddesi, o eczası, baharatı biraz baharlı bir şey. Hatta Arabistan'dan tazesini alabilseniz, tazeyken böyle ıslak dal halindeyken karabiber tadı gibi güzel bir tadı da vardır. Baharlı baharlı, oh, insanın hoşuna gider böyle dişlerini fırçalarken, çok şey güzel olur. Diyor ki oruçluyken sabahleyin dişlerinizi misvaklayın, fırçalayın demiyorum, misvaklayın. Öğleden sonra misvaklamayın. Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Onun için bizim fıkıh kitaplarımızda yazar ki oruçluyken öğleden sonra misvak kullanmak mekruhtur. Hocam şimdi işte misvak bulamıyoruz ya, diş macunu, o diş macunu tehlikelidir. Diş macununu yutarsın, yutkunursun, şey yaparsın, tadı var, şekeri var, efendim lezzeti var, maddesi var, orucun gider. Onun için diş macunu katiyen yok. Zaten ben size efendim bir şey söyleyeyim. Bizim bir biyoloji hocamız vardı. Çok böyle talebeyi seven, çok insaflı, çok bilgili bir hocaydı. Efendim O derdi ki çocuklar, karbonat var ya, karbonat, dişi en iyi temizleyen malzeme budur derdi. Hem diş taşlarını yumuşatır, yani karbonatı alsan ağzına şöyle biraz koysan, dişlerin taşları hani sarı sarı yapıyor ya dişleri, dişçiye gidiyorsun çat çat kırıp çıkarttırıyor parça parça, hem onları yumuşatır, çıkmaya sebep olur, hem de dişi böyle karbonatla hışır hışır fırçaladığın zaman çok güzel temizler. Hem de karbonatla insan gargara falan yaptığı zaman nezlede, soğuk algınlıklarında boğazı da temizliyor yani. Kıymetli ve çok ucuz bir malzeme karbonat. Onun için şöyle aynanızın yanında bir karbonat torbası olsun, en kolayı o. Ama Ramazan için söylemiyorum, yani diş fırçalamak için, yani diş macununa hacet kalmadan bu karbonatla. Karbonat yok hocam, tuz da çok güzel bir malzeme. Tuz alın oraya, biraz bir tuzluk bulunsun orada. Avucunuza biraz tuz silkeleyin. Fırçayı alın şöyle, fırçanın üstüne tuzu alın. Fırçalayın, çalkalayın ağzınızı. Çok güzel temizlik olur yani. Diş macunlarını reklamlarda görüyorsunuz, solucan gibi efendim şeyin üstüne sıktırtıyor böyle. Efendim fırçanın üstüne. Kocaman bir şey. O kadar kullanmak zaten zararlı. Diş etlerini tahrip eder. Yani içinde şey var, antiseptik madde var. Onun da oranı yüksek olmuş oluyor sen fazla şey yaptığın zaman. Diş etleriniz yara olur. Neden? Dozaj fazla geldiği için. Ona ya azıcık sıkacaksınız, yani yarım leble bir tanesi kadar filan az sıkacaksınız. Yoksa onun yani tüp çabuk bitsin diye size reklamda öyle gösteriyor, böyle kıvrım kıvrım kıvrım kıvrım, o kadara lüzum yok zaten. O olmasa da karbonatla tuzla bu iş mükemmel olur. Tabi karbonatın tuzun da üstünde bu misvak denilen dalın faydası var, antiseptikliği var, mideye de faydası var onun eczasının. Efendim hastalıkları da geçiriyor, dişi de çok güzel sıhhatli yapıyor. Sonra hadis-i şerifin devamında buyurmuş ki öğleden evvel misvaklanabilirsiniz, öğleden sonra misvaklanmayın. Çünkü hiçbir oruçlu kimse yoktur ki öğleden sonra dudakları kurur da efendim hani dudakları kurudu, misvaklansa tabii biraz suyla filan şey olacak, biraz ağzı ıslanacak ve rahatlayacak filan, ama o dudakları kuruyor ya, işte o kuruması kıyamet gününde illa kânete nuran beyne aynehi yevmel kıyamet. Kıyamet gününde önünde nur olacak o dudaklarının kuruması. Kıyamet gününde nur olması ne demek? İnsanlar kıyamet gününde efendim nur olmadığı zaman karanlıkta kalacaklar. Önlerini arkasını göremeyecekler. Sıratı geçerken nur lazım olacak. Sadakası, zikri, zekatı nur olarak, namazı onun önünü arkasını aydınlatacak. O rahat hareket edebilecek. Nursuz olanlar, nuru olmayanlar karanlıkta kalacaklar. Ve tabii ayağa takılır, düşer karanlıkta olan. Uçuruma yuvarlanır, felaketlere uğrar. Onun için bu dudakların kuruması kıyamet gününde nur olacak buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu hadis-i şerifin ve emsali hadis-i şeriflerin sonucu, öğleden evvel macunsuz olarak misvakla dişlerimizi misvaklayabiliriz. Macun hiçbir zaman olmaz. Macunlu diş fırçalamak olmaz. Efendim, öğleden sonra kullanmak doğru değil. Beşinci hadis-i şerif, İza dâfe ahadüküm bi kavmin felâ yesû menne illâ bi iznihim. Hazreti Ayşe validemizden oruç tutmakla ilgili bir hadis-i şerif. Sizden biriniz bir obaya, bir kabileye, bir aşirete, bir köye, bir kimseye misafir olduğu zaman, gitti seyahatte, misafir oldu, kondu ona, misafir oldu. Fela yesumenne illa bi izniyim. Sakın onların izni olmadan oruç tutmaya kalkışmasın. Ev sahibine tabi olsun yani. Kendi bildiğine oruç tutmaya kalkışmasın. Tavsiyesi böyle Peygamber Efendimiz. Tabi ev sahibi de bunun şerhine baktım. Misafir yani oruç tutmasını ev sahibinin izni olmadan manasını almış şerhte. Ama ev sahibi de misafiri varken o da oruç tutmaz. Tabii bu şeyin Ramazan'ın dışındaki misafirliklerde. Yani Ramazan'da herkes oruç tutacak. Farz çünkü Allah'ın emri. Onun dışında. Ev sahibi de misafire yani yem eder gibi olur. O da dikkat edecek. İza taraba ahadüküm fel yeştenibil veçhe ve la yekul kabbahallahu veçheke ve veçhe men eşbehe veçheke fe innallah azze ve celle haraka Adem'e ala sureti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten 6. hadis-i şerif. Sizden biriniz vuracağı zaman yüze vurmaktan sakınsın. Ve bir kimseye Allah yüzünü senin efendim çirkinleştirsin, kahretsin filan gibi böyle ve senin yüzünü senin yüzüne benzeyen yüzü efendim kara etsin, çirkin etsin, yüzün iki cihanda kara olsun filan. Yani böyle şeyler söylemesin ve vurmasın yüze. Çünkü yüz muhteremdir. Allah Teala Hazretleri Adem oğlunu işte bu suretle güzel bir suretle yaratmıştır yani. Efendim onun için o Allah'ın o yarattığı yüzün kıymetini bilmek lazım. Yani bu ne var bu yüzde? Göz gibi kıymetli uzuv var. Ağız var efendim. Fevkalade güzel işte. Vücudun en alıcı, en başta görünen kısmı. Tabii bu hadis-i şerifin son cümlesiyle ilgili başka uzun şeyler, izahlar, anlayışlar vardır. Mesela Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin kitaplarında filan efendim Allah Teala Hazretleri İnnallaha halaka Adem'e ala suretihi yani Allah Adem'i sureti üzere yarattı. Sözünün manasını anlamak hususunda çeşitli görüşler var. Yani Allah Teala Hazretlerine benziyor insanın yüzü gibi manaya da alanlar var. Efendim onun izahını yapanlar var. Tabii buna karşılık efendim ayet-i kerimelerde buyuruluyor ki neyse kemislihi şeyün. Yani onun gibi hiçbir şey yoktur. Hiçbir şeye benzeme diye beyan ediliyor. O başka anlayışları ona göre değerlendirmek lazım. 7. hadis-i şerif. İza dannen nasu bit dinar ve dirhemi ve tebayyau bil ineti ve tebeu eznabel bakari ve terekül cihade fi sebilillah edhalallahu aleyhim züllen la yerfa'uhu anhum hatta yerci'u dinehum. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş Ahmed İbn Hanbel'de Taberani'de olan 7. hadis-i şerif bu. Efendim bu hadis-i şerif de Peygamber Efendimiz cihadın önemini anlatıyor, bildiriyor. Şöyle buyurmuş. İza dannen nasu bit dinar ve dirhem. İnsanlar dinar ve dirhemde nekeslik yaptılar mı, cimrilik yaptılar mı? Yani kesenin ağzını açıp Allah yoluna sarf etmediler mi yani? Cimrilik yaptılar mı? Ve tebayyau bil iğne ve alavereli, dalavereli alışverişlerin peşine düşerlerse ve vettebe'u eznabel bakar ve öküzlerin kuyruğuna takılır tabi olurlarsa efendim ve terekül cihade böyle yaparak cihadı terk ederlerse fi sebilillah Allah yolunda cihad etmeyi böyle işlerle uğraşıp terk ederlerse edhalallahu aleyhim züllen Allah onların içine dışına öyle bir zillet, öyle bir meskenet sokar ki efendim la yerfa'uhu anhum, onu onlardan kaldırmaz bir daha. Zillete düşürür onları. Perişan eder ve onu kaldırmaz. Hatta yerce'u dinahum, dinlerinin ahkamına tekrar dönüp tevbe edip dinlerinin emirleri olan cihada tekrar sarılıncaya kadar zilletten onları kurtarmaz. Şimdi hadisin birinci kısmında buyuruluyor ki para ve pulda cimrilik yaparlarsa insanlar, dinar ve dirhemde cimrilik yaparsa, insanoğluna kazancı Allah veriyor, zengin eden Allah, fakir eden Allah, rızık veren Allah, rızkı az veren, çok veren, kıtlık veren, bereket veren Allah ve bunun kazancın, paranın, zenginliğin vazifeleri var. Zekatını verecek, sadakasını verecek, harp darp olduğu zaman da parayı ortaya koyacak, Allah yolunda malıyla, canıyla cihad edecek kişi. Şimdi burada cimri davrandılar mı, o zaman zillet gelir, bir. İkincisi, ve tebayyau bil iğneti, yani ticaretin peşine düşmüşler, haram helal demeden alevereli, dallavereli alışverişleri de yapıyorlar, şeriate uygun olsun olmasın, kazancın hırsına düşmüşler. Üçüncüsü, ve sığırların, ineklerin kuyruğu peşine takılmışlarsa, onlara tabi olmuşlarsa, yani çift çubuk ziraatle meşgul oluyor. Öküz önde, bu arkada saban sürüyor, tarlayı sürüyor, efendim işte onunla uğraşıyor. Hani senin asıl vazifen neydi? Şimdi cihat etmekti. Ne yapıyorsun? İşte öküzle, tarlayı sürmekle, şeyle meşgul. Ha, ticaretle, tarlayla, ziraatle meşgul olup kesenin ağzını açmakta cimrilik ederlerse, o zaman cihadı böylece terk ederlerse, Allah onlara öyle bir zillet yapıştırır ki içlerine, dişlerine öyle zillet sarar, kaplar ki, öyle bir zilletin içine düşerler ki bu bela onların başından kalkmaz, tekrar tevbe edip dinlerine dönüp tekrar cihat vazifesine yapmaya başlamadıkça bu hal devam eder. Muhterem kardeşlerim, cihat tabii her zaman söylüyoruz, yeri geldiği için burada da söylememiz lazım. Cihat, karşılıklı cehd sarf etmek demek, uğraşmak demek. Uğraşmak demek cihat. Tabii uğraşmak için bir karşı taraf olacak, bir bu taraf olacak. Bilek güreşinde nasıl iki taraf oluyor? Efendim, normal güreşlerde, boksta, sporlarda iki taraf karşılıklı oluyor. O onunla uğraşıyor, o onunla uğraşıyor. Bunda da, cihatta da cehd etmek, gayret sarf etmek var. Karşı taraf da gayret sarf ediyor, sen de gayret sarf ediyorsun. Cehitleşmek demek cihat. Sen cehd ediyorsun, o da cehd ediyor. O kim? Düşman. Düşman da cehd ediyor, sen de Müslüman olarak cehd ediyorsun. Peki ne hususunda cehd bu? Şimdi düşman nefis ise, ki en büyük düşmanlarından birisi insanın nefsidir, nefsin arzuları karşısında o seni günaha sokmaya çalışacak, efendim nefsani arzularını yaptırtmaya çalışacak, sen de nefsani arzularını yapmamaya çalışacaksın. Şimdi bir ay talim yaptık, nefsani arzuları yapmamak için Ramazan'da su içmedik, yemek yemedik, sabrettik vesaire. Alıştık, idmanlıyız güya şimdi. Artık yani nefse karşı mukavemetli olabilmemiz ve onunla cehd ve mücadele yapabilmemiz lazım. O bizi bir yere çekmek isterse ben hayır diyebilmeliyim. Hadi gene sigara iç, yok ben Ramazan'da bırakmıştım, artık içme. Hadi boşver namaz kılmayı, şimdi abdest alacaksın da uğraşacaksın da camiye çıkacaksın da ütün de bozulacak da bilmem ne demese, yok artık ben Ramazan'da kılmaya alışmıştım, kılacağım vesaire. Yani bu. Nefisle mücadele. Başka? Düşman, en büyük düşmanlardan birisi şeytandır. Şeytan insanı günaha sokmaya çalışır. Haram işleri yaptırmaya çalışır. İşine vesvese verir. Sen de ona diyeceksin ki hayır. Ben haram yemem. Harama bakmam. Haramı söylemem. Haramı yapmam. Yani onunla bir mücadele. Düşman başka kimdir? İşte sana saldıran, malını canını yok etmeye gayret eden maddi düşmanlar da var. Ona karşı da silahlanacaksın, zırh yapacaksın, alet edevat, malzeme hazırlayacaksın. O sana saldırmak isterse sen karşı koyacaksın, onun zararını engelleme veya saldırmamasını sağlama çalışacaksın. Bu nasıl olur? Mal ile olur ve can ile olur. Mal ile nasıl olacak? Kesenin ağzını açmakla olur. Masraf etmekle olur. Can ile nasıl olur? Silahı ele alıp düşmanın karşısına çıkıp vuruşmakla olur. Ölürsün, yaralanırsın, şehit olursun, gazi olursun. Yani malla ve canla cihat olursun. Şimdi bu cihadın her yönüyle yapılması lazım. Düşmanların her çeşidine karşı Müslümanın uyanık olması lazım. Dış düşmanlara karşı ordu, silah, cephane, hazırlık, uyanıklılık, nöbet tutmak vesaire vesaire, bunları yapması lazım. Bir. İkincisi, şeytana karşı, şeytanın oyunlarına karşı bilgili, hazırlıklı olması lazım. Onun vesvesesine, ivaatına uymaması lazım. Üçüncüsü, nefsine, kendi içindeki nefsi emmaresine karşı hazırlıklı olması lazım. Onun isteklerine dayanabilmesi lazım. O istediği kötü şeyleri sana telkin ediyor. İşte yat, uyu, namaza kalkma, camiye gitme, efendim şu zevki iş, işte bu tatlı eğlencenin peşine düş vesaire. İşte onların da karşısında tatlı bile olsa durabilmek gerekiyor. Bu çalışmalar yapılacak. Bunlar yapılmazsa ve özellikle efendim dış maddi düşmanlarla ordu toplayıp, silah hazırlayıp efendim karşı tedbirler alınmazsa, o zaman insan esir olur. Zillete duçar olur. Hanımını, çocuğunu, malını, mülkünü, canını koruyamaz. Dipçiğin altında kalır, ayak altında kalır, tekmelenir, tokatlanır. Efendim hakikaten tarifsiz acılara ve zilletlere uğrar. Onun için bu duruma düşmeden Müslümanın bu hususta çok canlı ve çok uyanık olması lazım. Birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Ve bu hususta hiç gevşek ve tedbirsiz yakalanmamaya çok gayret etmek lazım. Şimdi biz gazetelerde okuyoruz geçen seneden beri, efendim Sırpların bu melanetlerinden beri, işte Balkanlarda yayılabilir bu mücadele, harp çıkabilir. Efendim, Yunanistan katılır işin içine, biz katılırız, Türkiye Ağustos ayı içinde, 93 yılı içinde harbe girebilir filan diyor. Tabii ben bir sözü çok güzel bir söz olarak görüyorum. Şair ne demiş? Hazır ol cenge eğer ister isen sulhu salah. Eğer sulh istiyorsan cenge hazır ol. Hazırlıklı ol, adam o zaman korkar, savaşmaz. Ama sen sulhta hazırlıklı olmazsan düşman birden bir saldırır, bir bastırır, senin hazırlığın yok, silahın zayıf, ordunu toparlayamamışsın, eğitememişsin alışkanlığı adamını, o seni mahveder. Ezer geçer, efendim cesetler sokaklarda sürüklenir, nehirlere atılır, efendim ırzlar payimal olur, mallar yağmalanır, her türlü şey olur. Onun için bu çok önemli bir iştir ve hatta biz şimdi bu sefer sayı dergilerimizin yıllık abone bedellerinde bir kitap hediyesi veriyorduk. İlmihal verdik, tefsir verdik vesaire verdik. Bu sefer bir şey verelim dedik. İlk yardım ve sivil savunma şeyi hazırlayalım. Kitabı onu verelim dedik. Neden? Bak bu Sırp ve şey Karadağ'daki kardeşlerimiz efendim gafil yakalandılar. Köyleri bastı Ermeniler, öldürdü. Bak geçen gün Hollanda'da 12 yaşında bir kız çocuğunu öldürmüş. Gazeteler yazmıyor. Erkekçe yazmıyor, dosdoğru yazmıyor. Öldüren Ermeniymiş. Şey diyor yani, akli dengesi bozuk bir Hollandalı diyor. Niye öyle söylüyorsun? Dosdoğru söylesene. Saklıyor yani. Söylesene dobra dobra Ermeni'nin yaptığını. Arkasından gitmiş, vurmuş kızın bir şey, büyük bir şey parçasıyla öldürmüş. İşte getirmişler burada ağlayarak gömmüşler zavallı kızcağızı. Hazırlıklı olacağız. Nasıl hazırlıklı olacağız? Kuvvetli, iyi bir hazırlığımız olacak. Yani böyle basit şeyler de bu olmaz. Böyle mantar tabancasıyla efendim bıldırcın avlayacağın tüfekle falan olmaz bu iş. Ciddi hazırlık yapmak lazım. Modern savaş şeylerini efendim ve halk olarak da bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini bilmesi lazım. Sular zehirleniyor. Sulara zehir katıyorlar. Görüyoruz yani harplerin nasıl yapıldığına dair filmlerde, şeylerde görüyoruz. Sular zehirleniyor. Çeşitli sabotajlar yapılıyor. Köprüler berhava ediliyor. Ulaşım duruyor. Efendim sular kesiliyor. Elektrikler kesiliyor. Ne yapacak? Bu durumda halk, milyonlar ne yapacak? Bunun eğitimi lazım. Efendim işte sivil savunma teşkilatları kurduk da kim duymuş sivil savunma teşkilatının bir faaliyetini? Mahallelerde duydunuz mu öyle bir şey? Hiçbir şey hiç duymuyoruz. Yani herkes efendim biliyor ki bu işler ciddi yapılmıyor. Yapılması lazım. Çocuklarımızı eğitmemiz lazım. Hanımlarımızı eğitmemiz lazım. Kendimizin efendim bu gibi şartlarda ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Biz dergide röportaj neşrettik. Antep'e Fransızlar geleceği zaman Antepli kardeşlerimiz öyle güzel hazırlanmışlar ki bir 12 yaşındaki çocuğa gelmiş sormuş birisi. Düşman hücum ederse ne yapacaksın? İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Çünkü babası evde olmayacak. Cepheye gitmiş olacak. Çocuğa, 12 yaşındaki çocuğa kaldı ev. Ne yapacak? Şöyle yapacak, kapıları kapatacak, arkasından sürgüleyecek, şöyle yapacak, camlara karşı şu tedbirleri alacak, bilmem ne, efendim, şunu şöyle yapacak, bunu böyle yapacak, hepsini sıralamış. En son kurşuna kadar mücadele edeceğim, ondan sonra şöyle yapacağım, ondan sonra böyle yapacağım filan diye. Yani bu eğitimi eğer Bosna Hersek'teki kardeşlerimiz içten içe yavaş yavaş önceden yapmış olsalardı, o zaten büyük katliam bir iki gün içinde olmuş. Gafil yakalanmışlar. Ne yapacaklarını bilememişler. Kadınlarınızı köyün meydanında topladık. Hadi gelin bakalım demişler. Yoksa onları keseriz demişler. Zaten onları da kestiler. Ötekileri de kestiler zaten. Yani böyle bir hileye karşı ne yapacağını düşünememiş. Hileye karşında ne tedbir almamız lazım, nereye çekilmemiz lazım diye düşünmemekten oluyor. Onun için İslam'ın farzlarından birisi cihattır. Ve Müslümanın her birisi mücahittir. Kadını da mücahidedir. Erkeği de mücahittir. Cihat terk edilmez. Cihat yeryüzünden kalkmaz. Neden? İslam'ın düşmanları yeryüzünde mevcut oldukça cihatta vardır. Hindistan'da da vardır. Yugoslavya'da da vardır. Kafkasya'da da vardır. Afrika'da da vardır. Her yerde o vardır. Madem ki İslam'ı sevmeyen, İslam'la mücadele eden hainler var, karşı gruplar var. O halde Müslüman cihadı bilecek ve cihada hazır olacak. Efendim yurtta sulh, cihanda sulh, birlik, beraberlik, kardeşlik, medeniyet. Sen ben külahımı böyle ters çevireyim. Sen külahımı anlat. Buyur. İçi de geniş. Hepsini anlat külahımı. Neredeymiş medeniyet? Neredeymiş insan hakları? Neredeymiş 20. yüzyıl? Neredeymiş merhamet? Neredeymiş kardeşlik? Var mı? Yani gözüne oyuyorlar insanın, yani beslediğin kargalar gözüne oyuyor insan. Gözünü açmadığın zaman komşumuzdu diyor. Yan yana aynı evde oturduğumuz komşular diyor bize bunları yapıyor diyor. Yani tedbir almazsa böyle oluyor. Gözünü açacak. Yani kurtların dolaştığı yerde kuzuları salıvermek olmaz. Çobansız bırakmak olmaz. Kurtlara karşı tedbirli olmak, eğitimli olmak. Kadınlarımız yürüyemez, kadınlarımız şişman, kadınlarımız hareketsiz, erkeklerimiz tecrübesiz, erkeklerimiz fosur fosur fosur fosur fosur fosur fosur sigara, efendim kahvehanelerde o sigara dumanından vücudu zehirlenir, bilardo oynar, iskambil oynar, domino oynar, çat pat, şeşi beş görür, beşi şeş görür, bilmem ne filan. Ne oluyor? Bu bir dejenerasyon, yani bozulma. Böyle mi olacaktı? Bu kadar bol harcayacak vakti mi var bizim milletimizin? Sıhhatli olacak, dinç olacak, kuvvetli olacak, hazırlıklı olacak. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki el müminin kaviyyü hayrun ve ehabbu inallahi minel müminin daif. Kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan Allah indinde hem daha sevgili hem daha hayırlıdır. Allah kuvvetli Müslümanı daha çok seviyor. Müslüman kuvvetli olacak, sıhhatli olacak. Sigara içiyorsun, parası Amerikan Marlboro şirketine gidiyor. Derdi sana kalıyor, ciğerlerin kurum doluyor. Baş aşağı silkeleseler ağzından kara kara durumda şeyden çıkacak. Veya bir gün iki gün seni sallandırsalar bacağından aşağı, sobanın köşesinden yere damlayan zifir gibi burnundan ağzından zifir damlayacak yani. Ciğerini zifir dolduruyorsun. Ben de sigara içmeyin dediğim zaman bir de bana kızıyorsun. Ben senin sıhhatini düşünüyorum. Allah'ın emrini söylüyorum. Mekruh. Kerahati tahrimiyle mekruh demiş bazı alimler. Yani şiddetli mekruh demek. Suudlular haram diyorlar. Onlar haram diyen alimler de var. Böyle tehlikeli şeye yanaşır mı insan? Helal bile olsa zararlı helali yiyor mu insan? Mesela tuzun fazlası dokunuyormuş, periz yapıyor. Yağın fazlası dokunuyormuş, etin yağlarını ayırıyor, yemiyor. Yani helal ama zararlı diye yemiyor. Sen bu zararlı şeyi niye içiyorsun? Koca koca da paralar, mağazan mağazan paralar. Yani yazık değil mi? Kuvvetli olacak, hazırlıklı olacak, bilgili olacak. Bir alarm olsa, kesik sinyal, büyük sinyal, ıvır sinyal, kırmızı sinyal, sarı sinyal, neyse bir alarm oldu, ayıkla pirincin taşını. Mesela İstanbul Ruslara komşu, İzmir Yunanlılara komşu, değil mi? Yani her yer bir yere komşu. Kars, Trabzon, Rize Ermenilere bilmem nelere komşu. Hazırlıklı olacak. Yani Yunan uçakları kalkarsa Ankara'ya kadar sızabilirmiş ve bomba atabilirmiş. Yani hızlı gidiyor çünkü yakalayıncaya kadar isabet ediyorsun, ıskalıyorsun, vurabiliyorsun, vuramıyorsun. Onun için ne olacak? Hazırlıklı olacak. Silah. Al eline bakayım bu silah. Ay ben korkarım. Tetiğini çekiyor. Bizim askerlik yaptığımız zaman böyle saçı ağarmış insanlarla falan yaptık. Biz böyle döküntüleri toplamışlardı o devre. Yatırıyor albay. Eline veriyor silahı. Arkasında kum tepesi var. Orada hedef var. Çek bakalım tetiği. Tetiği bir çekiyor. Kurşun vınlayıp gidiyor. Yani kum tepesini bile tutturamamış, havalara gidiyor. Değil hedefi, havalara gidiyor. Böyle şey mi olur? Halbuki eskiler böyle uçan kuşu gözünden vururlarmış. Ne derler? Turnayı gözünden, deveyi dizinden vurmak derler, değil mi? Bunları öğrenecek. Nasıl öğrenecek? Boş kafa gezdirmediği takdirde öğrenir bunları. Çoluk çocuğuna da öğretiyor. Evladım, ben ölsem veya ani bir savaş çıksa, ben askere gitsem sen evde ne yapacaksın? Annene, kız kardeşlerine nasıl bakacaksın? Anlat bakalım. Onu bir öğret. Hanım, ben gittim, kapıları kapattın sen, düşman kapıya geldi, ne yapacaksın? Düşün bakalım. Bunları düşünmek lazım. Evde biblo var, efendim tablo var, ıvır var, zıvır var. Bunlar ne yenilir, ne içilir, ne işe yarar? İşe yarayan bir şeyler koymak lazım evet. Yani faydalı şey koymak lazım. Harpte, darpta, sıkıntıda, şunda bunda işe yarayacak bir şey koymak lazım. Benim hoşuma gidiyor şimdi bu gaz tabancaları, mas tabancaları filan varmış. Pat diye attığın zaman karşıdakini bayıltıyormuş. Tamam, hiç olmazsa evde ondan bir tane olsun, kapıya herif gelirse şey yapar insan. Veyahut evin alt katını hazırlarsın. Efendim, hani tedbir alırsın filan. Bunları ciddi yapmak lazım yani. Bunları nereden açtık? Bu hadis-i şeriften açtık ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer para pul keseyin ağzını açıp para pul harcamakta cimrilik yaparsanız efendim alevereli alevereli ticaret işlerinde haram helal demeden kazanç peşine düşerseniz öküzün kuyruğuna tabi olursanız sabanın efendim tarlanın çiftin çubuğun ziraatin şeyle meşgul olarak cihadı terk ederseniz Allah başınıza zillet getirir. Zillete uğrarsınız, hor olursunuz, alçak olursunuz, ezilirsiniz, mahvolursunuz ve bu kalkmaz siz tevbe edip dönüş yapmayınca, Allah'ın yoluna tekrar geri gelmeyince diyor. Onun için buna dikkat edin. Kaç bakalım. Bir tane daha okuyalım. 8. hadis-i şerif. Bununla keseceğiz. İza duyyatil emanetü fentaziri sakıyla keyfe idaatü ve kale iza üsnidel emru ila gayri ehlihi fentaziri sa'a. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den Buhari'nin hadis-i şerifidir. Bunu herkes bilir. Önemli bir konudur bu. mühim bir hadisi şeriftir. Bizim için de hayati önemi var, yani Müslümanların iyi bilmesi gereken bir konu. Diyor ki Peygamber Efendimiz, emniyet, emin oluş, güvenilirlik, emanet, zayi edildiği zaman, ortadan kaybolduğu zaman, kaybedildiği, kaybolduğu zaman, fentezirsa, bekle ki kıyamet kopması yakındır. Kıyametin kopmasını bekle. Emanete, efendim, emanete riayet edilemeyip de güvenilirlik ortadan kalktığı ve şey yapıldığı zaman, efendim, emanet zayi olduğu zaman kıyametin kopmasını bekle. Sormuşlar ki, ile denildi ki, keyfe idaatuha, emanet nasıl zayi olacak, zayi edilmesi ne demek yani, bu nasıl bir şey? İza üsneden emru ila gayri ehlihi, bir iş, bir görev, bir sosyal hizmet ehil olmayan insana verildiği zaman kıyametin kopmasını bekle. İşte o demek. Emanet kaybolduğu, yani emanete hıyanet edildiği, emanet zayi olduğu zaman ne demek yani emanetin zayi olduğu? Allah peygamber göndermiş, İslam gelmiş, hak belli olmuş, gerçek belli olmuş, kimin ne iş yapacağı, hangi istikamette yapacağı, Allah'ın ahkamı belli olmuş, sevap günah belli olmuş, görevler belli olmuş. Şimdi bu belli olmuşken ve işleri kimlerin nasıl yapacağı belliyken, naehil insanlar, o işlere riayet etmeyecek insanlar, o işleri o istikamette yapmayacak insanlar başa geçer. O işleri onlar alır, direksiyonu onlar tutar, toplumu onlar bir yere sevk eder, duruma gelirse bekle kıyamet. O zaman kıyamet kopar. Nasıl olacak? Emanet ehline verilecek. Yani her ehil, her işe o işin ehli olan, o işe layık olan, iki bakımdan layıklık var. Dini bakımdan layık olacak, ahlaki bakımdan layık olacak. Mesela rüşvetçi, kalleş, hırsız, arsız, dolandırıcı bir insan işin başına ne kadar mütehassıs olsa bile getirilmez. Neden? Oradan şey yapacak. Hile yapacak, para kazanacak. Olmaz. Bir, ahlaki, dini bakımdan emin bir kimse olması lazım. İki, o konuda görgüsü, bilgisi olan bir kimse olması lazım. Yani uçağı götürüp de, arabayı, Mercedes'i götürüp de ehliyetsiz bir insana veremezsin, çünkü parçalar. Bir cihazı ehliyetsiz bir kimseye ellettirmezsin, dokunma oraya. Çocuğum çekil oradan, çekil oradan bakayım. Bir yanlış düğmeye basarsın, bozarsın dersin. Çünkü bilmiyor diye. Efendim, bir de mesleki ehliyet olacak. Bir dini ve ahlaki ehliyet olacak. O işe uygunluk olacak. Bir de mesleki ehliyet olacak. Bunlar gözetilmezse işler ters çalışmaya başlar. Vazifeler yapılmamaya başlar. O zaman düzen bozulur. Düzen bozulunca Allah'ın bereketi gider. Manevi bakımdan da bela gelir. Efendim, kıyamette kopar. Bu çok önemli bir husus. Yani her işi mutlaka, o işi en güzel tarzda, en temiz tarzda, en ahlaki tarzda yapacak insana efendim götürüp vermek lazım. Adam kayırmak, efendim iltimas, efendim vesaire, particilik, grupçuluk, efendim hizipçilik, bölgecilik vesaire olmaması lazım. Yani falanca adam ehilse senden veya başkasından onun getirilmesi lazım. Sendeki adam senin babanın oğlu olsa, ehil değilse onun oradan ayrılması lazım. Ehil değil çünkü. Arabayı mahvedecek, cihazı mahvedecek. Onun oradan gitmesi lazım. Bu çok önemli bir husustur. Her işi ehline veren bir toplum yükselir ve kurtulur. Adam kayıran, efendim grup menfaati gözeten, efendim ahlaki değerlerden mahrum veya mesleki bilgisi kıt insanların işlerin başına geldiği bir toplum yıkılır. Bekle ki kıyamet kopacak. Hakiki kıyamette böyle kopacak. Nasıl olacak? Bu dünya neden bozulacak? İşler hayırsız insanların eline geçecek. kıyamete yakın zamanda ayaklar baş olacak. Yani rezil, üsva, alçak, pespaye takımı başa geçecek. Asil, soylu, temiz, pak insanlar hor olacak. Maruflar münker sayılacak. Yani iyi güzel şeyler hor görülecek. Kötü işler iyi görülecek. Yani ahlaki değerler tepe taklak gidecek. Mesela eskiden ne iyiydi? Adalet iyiydi. Adaletsizlik hoş görülecek. Boşver ya, adalet de neymiş? İşte işini yürütmeye bak. Efendim, sözüne sadakat iyiymiş. Boşver, sözüne sadakat neymiş? Vesaire. Dürüstlük iyiymiş. Haram yememek iyiymiş. Enayiliktir haram yememek. Bulduğunu ye. Filan gibi her şeyin böyle tersine dönmesi durumu olacak. Müslüman toplum dejenere olacak. Allah'ın rızasına efendim layık insan kalmayacak. Ondan sonra kıyamet o heriflerin başına kopacak. Toplum, cemiyet alt üst olduğu için böyle olacak. O bakımdan Allah Celle Celaluhu bize basiret ihsan etsin. Şimdi bize de sorumluluk düşüyor tek tek her yerde. Çünkü bizim sözümüzün geçtiği yerde bizim bu işi kolaylaştırmamız lazım. Şu olacak, bu olmayacak diye. Bir de iyi şeylere, iyi insanların yapmak için talip olması lazım. Efendim, kötülerin önüne geçmesi lazım. Kötülere bırakmaması lazım meydanı. Evet, şimdi nasıl yapıyorduk? Önce hatim yapalım. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا Muhammedur Resulullah, sadıkul vaadil emin, sallallahu teala aleyhi ve alihi ecma'in, attayyibin, attahirin, euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleyküm bil mu'minine raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله حمده Esselatu vesselamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi ve okunmuş olan bir adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve hatmi Hacegan-ı Şerif'imizi, ezkar ve tezkir ve evradımızı, dualarımızı lütfunla, kereminle ahsen ve etem olarak kabul eyle. Bundan hasıl olan sevabını evvela ve hasreten Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik, vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, rızasına cümlemizi vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'in âlinin, ashabının, etbaının ruhlarına ve hasreten ümmet-i Muhammed'in manevi halifeleri, mürşidini kamilliğin, saadat ve meşayit-i ruhu aliyemizin ervahına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Amin diyen kardeşlerimizin ve sahil cemaatimizin ve bu beldede metkun bulunanların cümle geçmişlerini ve bu beldede metfun bulunanların ruhlarını hasreten hediye eyledik, vasıl eyle. Sair müminini müminat ve müslümini müslümat kardeşlerimize de dereceler üzere ihsan eyle. Cümlesinin kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur, makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Ya Rabbi, biz yaşamakta olan müminlere de şu hayatımızda ömrümüzü rızana uygun geçirip senin rızanı kazanmamızı, rahmetine nail olmamızı nasip eyle. Amin. Haramlardan, günahlardan, şeytandan, nefisten, her türlü şerden ve şerliden bizleri koru. Amin. Her türlü hayırlara bizleri nail eyle. Amin. Yolunda daim zikrinde kaim eyle. Amin. Bizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed kardeşlerimize umumi olarak rahmeyle. Amin. Her yerde Müslümanların imdadına yetiş ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza eda nasip eyle. Mücahit kardeşlerimizi mansur ve müeyyed ve muzaffer ve galip eyle. Kafirleri kahru mahvu perişan eyle. Ya Rabbi, İslam mücahitlerini dünyanın her yerinde kafirlere galip eyle. İstilaya uğramış diyarları kafirlerden kurtarmayı bizlere nasip eyle. İslam'ın yayılmamış olduğu yerlere de şu fırsatlardan istifade ederek tebliğ yoluyla, irşat yoluyla İslam'ı yaymayı nasip eyle. Nice insanların bizim elimizde Müslüman olmasını nasip eyle. Ya Rabbi, Ramazan gibi mübarek bir ay geçirdik. Güzel ibadetleri halkımız umumiyetle yaptı. Bizler de yapmaya çalıştık. Ya Rabbi, Ramazan'daki güzel hallerimizi Ramazan'dan sonra korumayı nasip eyle. Amin. Ramazan'da sana muti olup Ramazan'dan sonra isyan ettirme. Amin. Ramazan'da yolunda yürüyüp Ramazan'dan, bayramdan sonra yanlış yollara tekrar döndürme. Amin. Yolunda daim zikrinde kaim eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim yolunda yürümeyi nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uydur. Amin. Sünnet-i Seniyye'yi ihya edenlerden eyle. Amin. Böylece şehit sevapları kazanmayı nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'e umumi olarak rahmeyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi, nesillerimizi sevdiğin kullar eyle. Beldelerimizi her türlü maddi, manevi, semavi, aralı afetlerden mahfuz eyle. Her türlü hayırlara bizleri nail eyle. Şaşıran kardeşlerimizi doğru yola hidayet eyle. Yanlış yolda olanları hidayet eyle. Amin. Hakkı hak olarak görmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Sıhhatli, afiyetli, ecirli, sevaplı, hayırlı, feyizli, uzun ömürler sürmeyi nasip eyle. Amin. Son nefeste iman-ı kamil ile, kelime-i şehadet ile, Kur'an-ı Kerim ile mümin-i kamil olarak ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye şu emanet olan canımızı teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Amin. Kabirden kalktığımızda bizi mahşer yerinde arş-ı âlânın gölgesinde gölgelendir. Amin. Defter divan açıp hesaba çekme. Amin. Bir gayri hesap cennete girenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Resulullah'a komşu eyle ya Rabbi. Amin. Havz-ı Kevser'den doya doya içmeyi nasip eyle ya Rabbi. Senin cemalini gören, selamını eren kullarından eyle ya Rabbi. Bi hürmeti hatmil Kur'anil Azim ve bi hürmeti hatmi hacegani şerif ve bi hürmeti Habibike Muhammedin Mustafa ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Sorulara kısa kısa cevapla. Mustafa Selami Efendi Hazretleri tekkesinin hanım kısmına mazereti olan, yani aybaşı rahatsızlığı, adet görme durumu olan bir hanım girip hadis dersi dinleyebilir mi? Dinleyebilir. Çünkü orası bir odadır. Yani doğrudan doğruya cami olan bir yere girilmez. Öyle bir yere girilebilir. Kadınlarla el sıkışmanın veya el öpmenin haram olduğunu biliyoruz. Fakat ziyarete gittiğimizde genelde ellerini onlar uzatıyorlar. Biz de zor durumda kalıyoruz. Kadın ayrı, erkek ayrı oturması da söz konusu olmayabiliyor. Fakat ziyaret, komşuyu, akrabayı ziyaret sevap. Bu gibi durumlar bizi ziyaretten çekindiriyor, soğutuyor. Gitmek istemiyoruz. Gitmesek olur mu? Nasıl davranmalıyız? Hayır. Gideceksin. Diyeceksin ki bizim İslam'da böyle el öpmek, el sıkmak yoktur. Bu batıdan gelmiş bir adettir. Bayramınız mübarek olsun. efendim erkekler erkeklerle müsafaha eder ama kadınlar kadınlarla müsafaha eder ama iki cinsin böyle karşılık çaprazlama şeyi yoktur, çapraz kur yoktur efendim, onun için böyle şey olmaz diye tebliğ edeceksin. Size hürmetimiz sonsuz, sevgimiz saygımız var ama Allah'ın emrini tutmak vazifemiz, onun için böyle yapıyoruz. Bizi hoş görürsünüz herhalde, sevap olsun diye yapıyoruz, siz de sevaba sokmak için, günahtan korumak için yapıyoruz filan diye tatlı dille bu işi onlara da öğretirsiniz. Şey, ziyaretleri kesmek yerine böyle bir davranış daha iyi olur. Birisi efendim bize sormadan evlenmiş, pekala, Allah mesut bahtiyar eylesin. İsyankar bir ağabeyim var, zevcesiyle arasını açtılar, Allah aralarını ıslah eylesin. Yani demek ki kabahat abisinde, isyankar dediğine göre kim bilir ne isyanlar yapıyorsa, Allah ıslah eylesin, yuvayı da korusun. Çocuklar vardır, zavallı hanım evlendi mi, ayrıldı mı, hanım da perişan olur, şey de perişan olur, yuva yıkmak şeytan işine yarar, Allah yuvalarını da korusun. Ben bir ara ders almıştım, uzun süre zikrimi yapamadım, sonra yaptım, sonra bıraktım. Bıraktığım zaman dersimi şimdi tazeledim, şimdi gene bıraktım, şimdi ne yapmam gerekiyor? Affınıza sığınırım. Şimdi ateşle oynuyor tabii, bir yapıyor, bir yapmıyor, bir yapıyor, bir yapmıyor. Bir yapmadığı zamana rastlar, canı öyle gider, efendim başı ahirette çok derde girer. Bak Evliyaullah ne demişler. Birisi diyor ki, hocam niye la ilahe illallah zikri yapmıyorsun da Allah Allah zikri yapıyorsun diye sormuşlar evliya Allah'tan bizzata. Evladım demiş, korkuyorum. La ilahe derken canımı alıverirdi Allah, Allah yok derken ölmüş olurum diye. Onun için la ilahe illallah diyecek. Yani la ilahe hiçbir ilah yok, illallah ancak Allah var. Ama la ilahe illallah derken hop canını verirse, la ilahe illallah demiş gitmiş olurum diye korkumdan hep Allah Allah diyorum demiş. O kadar böyle yani nefesini bile hesaplıyor alemde. Sen bir tutuyor bir bırakıyorsun, bir tutuyor bir bırakıyorsun. Böyle aklıma şey geldi. Yeniçeriler burada bizim aşağıda ortalık yahları aşağıdaymış, şu Vatan Caddesi'ndeymiş. Yeniçerilerin 94 tane ordusu varmış, bölüğü varmış yani. Ama ilk zamanlar zaferler kazanıyorlarmış da sonradan isyankar olmuşlar. İkide bir isyan ediyorlarmış. Şehre yayılıyorlarmış, yağma yapıyorlarmış. O isyan etmeye de kazan kaldırmak diyorlar. Tabiri bu. Yani çünkü kazanı alırlarmış, bilmem bir tabirleri varmış. İşte o isyan manasına geliyormuş padişaha. Efendim şair diyor ki, tecemmü eylediği meydanı lahme edip küfrani nimet nice bağlı, koyup kaldırmadan ikide bir de kazandı, devrildi, söndürdü ocağı diyor. Yani bir daha söyleyeyim, yani küfrani nimette bulunan, kendilerine iyi muamele etmiş olan yönetime karşı birkaç bağlı küstah isyan ettiler, kazan kaldırdılar. Ama kazan oyuncak değil ki, ikide bir de kazanı kaldırmak, indirmek, kaldırmak, indirmek derken kazan devrildi, söndürdü ocağı diyor. Yani Yeniçeri ocağını topa tutmuş devlette, yok etmiş. İkide bir de kazanı kaldırıp indirirken ocak, kazan devrildi, ocağı söndürdü diyor. Yani isyan ederken ederken bu sefer şey oldu diye söylüyor. Onun için efendim yani bu işlerde nefse fırsat vermemek lazım şeytana. Aldığı vazifeyi muntazam yapmak lazım. Oradan fırsat buldu mu namazdan da seni bir kıldırıp bir kıldırmamaya başlar. Oruçtan da bir kıldırıp bir kıldırmamaya başlar. Tırtıklar yavaş yavaş senin imanını şeydi. Onun için çok biraz şey yapmak lazım yani. Evet. Müteyakkız olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Birisi diyor ki, Fatih'e taşınmayı düşünüyoruz. 3 oda bir salonlu, 100 metrekarelik kaloriferli bir daire aramaktayız. Kardeşlerimiz yardımcı olurlar mı diyor. Telefonunu vermiş. 321-55-98. Yani camide dünya işi konuşulmaz ama efendim, çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, camiye gelip de yahu devem kayboldu, gören var mı diyene Allah devesini buldurtmasın diyor. cami ciddi olduğunu. Efendimizin hadisi, kusura bakmasın kardeşimiz de, yani ben hakkı söylemek zorundayım. Yani caminin kendisinin bir ciddiyeti olduğundan böyle oluyor. Dışarıya bir şey asabilir mesela. Veya avluda çıkan kardeşlere, ya dostlar şimdi dışarı camiden çıktım, ben bir yer arıyorum falan diyebilir de, yani caminin içi ciddi yer, ibadet yeri, Allah'ın evi. Kadınların kabir ziyareti var mıdır yaşlı ve genç? Kadınların kabir ziyareti caizdir, fitne bahis konusu değilse. Fitne ne demek? Yani sataşma, sarkıntılık vesaire filan olmayacaksa ziyaret yapabilirler. Yani dini başka bir mahsur yok. Bir adam yaşlı başlı bana şimdiki camiler mescid-i dırardır efendim. Çünkü efendim işte imamları devlet tayin ediyor filan demiş. Mescid-i dırar demek, Peygamber Efendimiz geldi, Kuba Mescidini kurdu. Efendim orada namaz kılınmaya başlandı Medine'ye gelince. Münafıklardan birisi de bir cami kurup etrafından münafıkları toplamaya çalıştı. Allah ona mescid-i dırardır dedi. Bu zarar verici bir mescittir. Müslümanların birliğini parçalayacak ve münafıkların kümelenmesine sebep olacak diye Kur'an-ı Kerim'de aleyhinde ayet indirdi. Bu öyle değildir. Yani camilere bu sözü söyleyen o yaşlı çok büyük hata ediyor, iftira ediyor. Yanlış bir şey bu. Elhamdülillah camilere camilere kimler gelir? İnnemâ ya'muru mesacidallah men âmene billah, Allah'a iman edenler ve böyle efendim ahirete iman edenler, hayırlı şey yapan insanlar gelir. Onun için bu mescitlere mescid-i dırar denmez. Ama bu mescidin dışında buraya gelmeyin diye şurada bir bozguncu mescit kurulacak olsa o mescid-i dırar olur. O bakımdan bu kanaati yanlıştır onun efendim. Şimdi şey de diyorlar ki efendim devletten para alıyor filan. Yani devlet parayı nereden buluyor? Devlet parayı da vergi olarak bizden alıyor. Yani %99'u Müslüman olan halktan vergiyi alıyor. Biz de istediğimiz için efendim bizim imamımıza bizim paralarımızla teşekkür eden bütçeden para veriyor. Biz istiyoruz. Bizden alıyor parayı. Yani ne şey var? E peki imamlar para almasın, hiç devletten, Allah rızası için yapsın. İyi ama sen dükkana gidiyorsun, para kazanıyorsun, otomobilin var, dairen var. Bu zavallı adamcağız ticaret yapsa caminin işi aksar. Ticaret yapmasa maaş da almasın diyorsun. Ne yiyecek, ne içecek bu adam? Nasrettin Hoca bir köye gitmiş, kimse ilgilenmemiş. Aç kalmış. Camiye geldiği bir günde birisi sormuş, demiş ki hocam ya merak ettim, Hazreti İsa göğe çıkmış, orada gökyüzünde bu adamcağız ne yer ne içer filan demiş. Nasrettin Hoca'nın da burasına gelmiş, artık cemaate de kızıyor. Demiş bir adamlar yahu demiş, ben buraya geldim şu kadar vaaz veriyorum, Ramazan'da teravih kıldırıyorum, vazife yapıyorum, bu adam ne yer ne içer diye sormuyorsunuz. Allah'ın misafiri gökyüzünde, Allah'ın peygamberi ne yer ne içer diye merak ediyorsunuz demiş. Evet, şimdi böyle sonradan gelenleri alta koyalım da adalet olsun. Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için ne tavsiye edersiniz? Şeytanın vesvesesinin imanı bütün olan ve Allah'a tevekkülü sağlam olanlara tesir etmediğini ayet-i kerime bildiriyor. Onun için Allah'a tam güveneceksiniz. Allah'a tam inanacaksınız, tam güveneceksiniz. Yarım yamalak bir şey değil de Rabbim beni görüyor. Rabbim bana rızkımı O veriyor. Her şey O'ndan. Güç kuvvet O'nun diye böyle O'na karşı bağladığınızı arttırdığınız mı şeyden küçülür küçülür bir şey yapamaz. Ezan okundu mu kaçıyor. Zikir edenden de kaçıyor. Ezan okundu mu ezanın duyulmadığı yere kadar ufalıyor kaçıyor gidiyor. Ondan sonra geliyor. Namazı şaşırtmak için ondan sonra geliyor. Ezandan bir de korkuyor. Demek ki adam zikir erbabı olsa gelemeyecek yani. Hep Allah-u Ekber, hep La İlahe İllallah diyen bir kimse olsa yanaşamayacak. Onun için zikre sarılıp, imana sarılıp, tevekküle sarılıp onun tesiri şey yapmaz. Engellenir. Bir kız çocuğumuz oldu. İsmini verirseniz memnun oluruz diyor. Efendim. Enise olsun ismi. Birisi diyor ki ben çok zor durumdayım. Dua buyurun da İslami bir yuva kurayım. Onu dua edin. Yani başka bir şey diyemiyor. Kız mıdır, erkek midir, o da belli değil. Allah hayırlı bir yuva nasip etsin. Kızsa hayırlı bir koca nasip etsin. Evinde demek ki tazik var, oradan kurtarsın. Erkekse evlenmemekten dolayı günahlara düşmekten korkuyorsa saliha bir hatun nasip etsin de efendim İslam bir yuva kursun, dinini kurtarsın. Cuma namazının kılınabilmesi için can güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Fakat biz Türkiye'de şeriat devleti kurmak için kıyam yapsak can güvenliğimiz tehlikeye girecek. Yani kıyam yapmadığımız için şu anda can güvenliğimiz var. Buna göre cuma namazı Türkiye'de kılınabilir mi, kılınamaz mı? Şimdi can güvenliği cuma namazında şu bakımdan. Yani sen evinden çıktın. Cuma namazına kadar giderken yolda pusu kurulmuş, tehlike var, ölebilirsin, can güvenliği yok, kurtlar inebilir, kar yağmış efendim veya eşkıya vurabilir. Böyle bir durum varsa camiye gitmeyebilirsin farz, ama gidersen canın tehlikeye girecekse. Böyle muhayyel, şöyle yaparsan böyle olur da bilmem ne de diye, o mani değildir, cumaya gelecek, cumayı kılacak. Sonra efendim tabii Türkiye'de kanunlar şeyle yapılıyor, Büyük Millet Meclisi'nde yapılıyor. Yani şöyle diyorlar, böyle diyorlar, bakıyorsun pat bir kanun çıkıyor. Bakıyorsun bir hükümet muhalefette vaat ediyor. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şeffaflaştıracağım, kolaylaştıracağım, arttıracağım, eksilteceğim. Ondan sonra iktidara geçiyor. Yani çalışmanın çeşit çeşit yolları var. Çalışırsın, doğru olan şeyleri yaptırmaya gayret edersin. Siz yolculukta birisi namaz kılmışsa camiye gidince tekrar namaz kılın. Buna ne şekilde niyet edeceğiz? Allah rızası için efendim nafileten bu kardeşlerimizin namazına iştirak ediyorum diyecek. Çünkü kendisi farzı kılmıştı. Bazı kardeşlerimiz misvağın ucunu iyice tel tel haline getirdikten sonra kullanıyorlar. Bunun için de suya koyuyorlar diyor. Hayır, hiç lüzum yoktur. Misvağı alır almaz ağzınıza sürtmeye başlayın. Tellenmesinden bütün olması daha makbuldür. Daha iyi şey yapar. Yani meseleyi sağlar. Sonra dişlerinizle biraz tazik ettiniz mi sağdan soldan o gevşer. Zaten kendiliğinden olur, öyle 3 gün bekletmeye falan lüzum yok. Kullandıktan sonra da yıkamak lazım. Yani misvağı kullandıktan sonra şöyle bir yıkamak uygun olur. Ben biyologum diyor kendisi bunu soran. Biliyorum ki bu durumda misvak suyun içine girdiği zaman deforme olmasına sebep oluyor. Kimyasal maddeler çözülüp suya geçiyor. Bu yüzden misvağın tesiri kalmıyor diyor. Demek ki suya koymak doğru olmadığını o da tespit etmiş oluyor. Biz de zaten koymaya lüzum yok diye demiştik. Sonradan orada okumuş olduk. Ben efendim Kadiri meşrepten bir erkekle efendim Nakşi bir kişinin evlenmesinde bir sakınca, beis var mıdır? Yoktur. Efendim yani olabilir. İkisi de Müslümandır, şeydir. Mümkündür. Şirket kurmak istiyoruz. Dua edin diyor. Allah Müslümanları birleştirsin. Her bakımdan, maddi bakımdan da güzel teşebbüsler efendim yapsınlar. Helal kazançlar kazansınlar. Konuşmakta güçlük çeken iki küçük kardeşimiz için duacı olmanızı istiyorlar. Allah dillerini normal hale getirsin. Efendim normal kullar olsunlar inşallah. Evde bir hayvan besleyeceksem en güzel uygun olan hayvan hangisidir? Köpek yasaktır. Efendimiz köpek beslemeyi yasaklamış. Kedi olabilir. Kedi hakkında müsbet bir şey var. O da tabii fare, böcek vesaireyi filan da karşı da evi korumuş da olabiliyor. Efendim kuş mekruhtur. Çünkü hürriyeti tahdit edilmiş oluyor. Kafesin içine sokulmuş oluyor. Balık, süs balıkları herhalde normaldir. Zaten işte onların dünyası o. Yani orada öyle bir şey olabilir. Balık olabilir. İlle bir hayvan besleyecekse. Daha başka hayvan çeşitleri. Tabii koyun, keçi, sığır gibi şeyler beslemek hadis-i şerifte tavsiye edilmiştir. Çünkü berekettir elde bunlar. Yani koyun filan berekettir, keçi filan. Sütü olur, eti olur, yavrusu olur vesairesi olur. Mümkünse evlerimiz bahçeli olsa da hep beslense. Tavuk beslenebilir tabii. Tavuğun yumurtası vardır. Horozun bereketi vardır. Namaz vakitlerini nasıl bilir? Sahurda nasıl kaldırır mübarek öter? Mübarek bir hayvandır yani horoz. Onlar beslenebilir. Şevval ayı orucunu perşembe mi tutacak, peş peşe mi tutacak yoksa ayrı ayrı mı tutacak? İkisi de caizdir. Bir çırpıda 6 tanesini peş peşe de, yani 6 patlar tabanca gibi pat pat pat pat, öyle de olabilir. Tak tak tak tak ayrı ayrı da olabilir. Pazartesi perşembe, pazartesi perşembe de tutabilirsiniz. Ben biraz böyle şaka yapıyorum hatırda kalsın diye, yani bazen böyle hoca şöyle söylemişti hiç unutmam filan derler diye. Bir arabam vardı, 1,5 yıl önce sattım fakat o zaman parasını alamamıştım. Şimdi alacağım. Bu durumda o zamanki parayı mı alayım yoksa arabanın şimdiki karşılığını alsam faiz olur mu? Şimdiki karşılığını alması lazımdır. Çünkü o para bugünkü para değildir. Adı aynıdır. Gücü değişmiştir. Teneke aynı tenekedir. İçinde şey kalmamıştır. Yani teneke ağzı doluydu. Ama o kadar zaman geçince içindeki uçlu uçlu dibinde bir parmak kalmıştır. Elbette şimdiki değerini alacak. Bir kimse bizi öldürmeye kalksa, kendimizi korumak maksadıyla onu öldürsek günah olur mu? Şimdi bu şeye bağlıdır, pozisyona bağlıdır. Mesela bir görevli bir yerde görev yapıyor, efendim karşı tarafta bir asi, bağlı vesaire var, o zaman tabii durum başkadır. Ama normal halkın arasında fitne çıkmış, halk birbirine girmiş, otlak kavgası, bilmem ne kavgası vesaire filan olmadık şeylerden, miras kavgası, ağız kavgası, çocuk kavgası derken, bu gibi durumlarda doğru değildir. Yani sabredecek. Yani birisi gelse, şey yapsa, ona uymayacak diye Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi vardır. Görevli olmak başka, görevin dışında doğru olmuyor yani. Borsa aracı kurumunda çalışmak bir banka şubesinde çalışmak gibi midir? Hayır. Arada fark vardır. Faiz gelirinden, yani o efendidir. Faiz gelirinden korunmak için kar payını almamak kaydıyla hisse senedi sahibi olmanın hükmü nedir? Hisse senedi alınabilir ama o şirket faizli işlem yapıyorsa onun ortağı olduğu için ondan kendisine vebal gelir. Faizli işlem yapmayan bir hisse senedini alabilir, karında kullanabilir. Ben mali müşavirin yanında staj görüyorum. Vergi dairelerine gidiyorum. Burada istemeyerek rüşvet vermek durumunda kalıyoruz. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Rüşveti alan da veren de Er-Raşi ve Mürteşi Finnar buyuruluyor. Aslında bununla mücadele etmek için vermemeye de direnmek lazım. Yani almamak gibi vermemek de bir direnmedir, savaştır. Mümkünse vermeyecek. Bizim bir arkadaşımız bir yerde bir şey yapmak istemişler, rüşvet almak istemişler. Oturmuş, tamam vermiyorum demiş. Yapmayacaksanız şuraya yerleşeyim, iyice yatağı yorganı, yani kalayım burada. Bakmışlar ki çok sağlam duruyor. Geç demişler yani. Yani biraz diretmek lazım ama en son parantez içinde bir şeyi de fetvayı da söyleyeyim. Bir insanın zaten kendisinin hakkı olan normal bir işlemi karşı taraf yapmıyorsa, onun da işi acilse, pasaport alacak, bilmem uçağa binecek vesaire filan, o zaman kendi hakkının yerine gelip de işinin yürümesi için, çünkü acil bir durum, o zaman verebilir diyorlar ama bu iyi bir şey değil çünkü alıştırmış oluyorsunuz. Bizim bir arkadaş anlatıyor belediyede, sen işte imar müdürlüğü oraya gelmiş oturmuş, hemen önüne gelen evrakları bitiriyor, imzalıyor, hallediyor filan. İşte bir daireye, bir apartmana gidecekler. Oraya iskan ruhsatı verilecek. Usulüne uygun mu yapıldı, yapılmadı mı? Gitmiş, bakmış usulüne uygun. Meslekten bir mahsur yok. Basmış imzayı. Arabaya da dönerken müteahhit beyefendi demiş, Allah razı olsun sizden önce şu kadar zamandır, bu kadar aydır bu iş için müracaat ediyordum, uğraşıyordum. Efendim olmuyordu, siz bir günde hallettiniz, şu zarfı kabul buyurun demiş, eline bir zarf vermiş. Bizim arkadaş diyor ki şoföre, çek arabayı kenara dedim diyor, adamın yakasına yapıştım diyor. Demiş peki bir herif, ben senden bir şey istedim mi? İşi yaptım bitirdim bak, imzayı da attım. Ben senden bir şey istedim mi? Beyefendi istemedin ama diyormuş, yani ne yapayım, ötekiler beni çok uğraştırdılar, sen bir şey yaptın. Ben senden bir şey istedim mi? İşte siz bu kötü huyunuzla bu rüşveti siz şey yapıyorsunuz, vermeyeceksin. Ben senden istemedim, ne diye herkes benim gibi sağlam olmaz ki, dayanamaz, şey yapar. Koy bari yan cebime diyiverir yani. Yani en iyisi almamak, almak haram. Er-Raşi rüşveti ve mürteşi, rüşveti alan da veren de finnar, ikisi de cehennem. Çünkü bir işlem iki taraflı tamam oluyor. Faiz almak da günah, vermek de günah. İçki içmek de günah, taşımak da günah. İçtirmek de günah, sunmak da günah. Hammallığı bile günah. Faiz işleminde faiz alan da veren de günahta, katibi de günahta. Böyle bildiriyor hadis-i şerifte. Yani bir işin teşekkülünde hangi halkasında, noktasında olursan ol, doğru olmuyor. Saatler bir saat ileri alındıktan sonra cuma namazını kaçırma durumuna geldik. Çünkü öğle paydosu saatleri uyuşmayacak. Ne yapabiliriz? Öğrenci lise 3. Şimdi bu önemli tabii. Bir saat ileri alınca dersi denk gelecek. İşte onu artık hocalarla, şeylerle konuşup halletmeye çalışmalı. Hocam okuyoruz ki Evliyaullah dahi imansız göçebiliyor. Bu durum kişi nasıl yaşarsa öyle olur diye bir hadisi, öyle dirilir diye hadise ters düşmez mi? Hem iman inanmak anlamına gelmez mi? Ömrü boyunca inanarak yaşayan bir insan son nefeste nasıl olur da inanmaz ve son nefeste şu ile iman nasıl değişir? Şimdi bu tabi gerçek Evliyaullah için değildir bu söz. Yani dışarıdan bakılınca Evliyaullah gibi görünen kimseler içindir. Allah sevgili kullarının o sevgisi devam ettikçe devam eder. Ama kusurlu bir kul pozisyon itibariyle, diş görünüş itibariyle, kılık kıyafet itibariyle Evliya gibi görünen bir kul aslında içinde Allah'ın sevmediği bir kusur vardır. Bir zaafı vardır. Ondan o cezaya, belaya uğrar. Yani uğramasının sebebi bir şomluğudur, bir uğursuzluğudur, bir haram yemesidir, bir yanlış düşüncesidir, bir kabahatidir. Ondandır yani aslında. Yani Allah'ın evliyasıysa Allah'ın evliyası Allah'a isyan eder mi? Allah'ın sevmediği işi yapar mı? Yapmaz. Allah da onu korur. Ama evliyası gibi sanılan dış görünüşü itibariyle ama öyle olmayan içi başka, dişi başka, sözü başka, özü başka bir insan tabii o şeye uğrayabilir. Bir de tabii hepimiz kusurlu insanlarızdır yani. Kusursuz insan bulmak zordur. Şimdi bu kusurları çoğunu Allah affeder. Namaz affettirir, Ramazan affettirir, Cuma affettirir, Hac affettirir. Bunlar böyle sildirir bazı şeyleri. Eğer Allah günahlarından dolayı bir insanı cezalandıracak olsa herkes cezaya uğrayabilir. Bir de o durum vardır. O bakımdan işte mümkün olduğu kadar demek ki hatalarının bazıları Allah'ın hoşuna gitmediği için o cezaya uğruyor. Çünkü Allah vallahu la yehdil kavmel fasıkın, fasıklara hidayet vermez. Vallahu la yehdil kavmel zalimin, zalimlere hidayet vermez. İşte bu gibi zalimse, fasıksa o zaman hidayetini aldığı zaman berbat duruma düşüyor. Bir kabahat işliyor, akşam bir günah işliyor, sabah belasını buluyor. Bir gıybet ediyor, bir dedikodu yapıyor, bir suizan oluyor, bir hak yiyor, bir haram yiyor, hap cezayı ondan yiyor. Benim sözümün doğruluğunun şahidi nedir? Allah kullarına zulmetmez diyor ayet-i kerimede. Demek ki kabahat kuldadır, cezayı hak etmiştir de onda. وَمَا اِنَ بِزَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ Ben kullarıma zulmedici değilim. Hatta rahmeti çok geniştir. O rahmetine rağmen ceza görüyorsa demek ki kul çok kabahatlidir. Az bile değil. Ondandır yani. Onu öyle bilsin. Falanca şahse mensup bir kardeşimiz o vefat ettiğinden sizden ders almayı arzu ediyor. Evet, olur, pekala, arzu ediyorsa uygun. Zaten efendisi vefat edince birisine bağlanması gerekiyor. Efendim, kanarya gibi ev dışında beslenemeyen kuşları da beslemek de mekruh mudur? İşte bazıları şey demişler, yani dışarıya salıverirse hayvan zaten ölecek, işte bu süs kuşudur, böyle alışmış demişler, caiz olur demişler onlar için.